Zorët nërë shdimoj, sarë vini kude lërë. Yalla tudde na gal leer ndax lu mu ci wacc ci ay atté yo xamé moy leral dundu doomu adama ci adé ci ak ëlëk ndax sarwi leral na tégg ni nga xamé moy tégg ni dundé ni nit ci adina dundu mbokay ni ñu dundé tégg ni nga xamné mom la julit ñi wara tey ci ko dund ci dund bop ak lo xam nga lañuy dundé ni ñuy dëkkal ci nekkun seen diine wax na ci ni ñuy wara gisonté boy dugg ci kër wala ci neek ak ni ñuy wara damé gisi ak wat samé tay ak formal jaxasoy goor ñek jigen ñu jambay dina ko tuddena lenn gitte yi nga xamne moy gitte ni yoon ku def li nga xamne mom la yoon tek ci mom moy yar bi yoon di teural di gitte ni ku njaalo gitte ni ku xass nit gitte ni ku rebonté ay gitte la yo xamne yalla yoonal nak ngir mëna label société nit yaqute ak ñak aw yoon bi ci am ak jaxasok askan yi ak jikko ju yaqku ak mëna sam xéetu ci lepp lo xey moy alkandi jukay wara mëna def saru tedey mu ngi wax ci wenn walu wala ci wali dindi nit moy masalan njabot moy fami ak li ka fek ci ay musiba ak li kay la galankor yonam ci ay jafé jafé koy wara andil ba njabot gogou mana jeyi wala mu al di nekkal saru leer ngir li nga xamanteni la ceñeru leeru yalla ci atem dina ko wax ci biir mune bismillahir rahmanir rahim turu yalla wu magge wi lay tambale sama jang ak sama wax ki nga xey moy xewal xewal yu yep bana maase ak xewal yi xewal xewal yu saw yi ni xeda ka jaklel ay tanne ko suratun li awsar la anzalnaha waccenanu saru magi mbir la bo xey waccenanu wa anzalna fiha waccenanu dibir saru ayatin aylaya bayyinatin leer nañ yo xani ay teural yon la bu leer la'alakum dakhilay yan tadhakkaruna ngeen waru dali tambare ñaarelu aya bi bu dali teural ak yoon asaniyat njaalo kat bu jigen be wasani ak aji njaalo ju gor ju fatli doon ngeen dor wala wahidun kepp cenn min huma fi ñoom ñaar mi ata jël datin témer yar wala taakhukum te mu leen japp bi hima ci ñoom ñaar rafatun ak ñewante na yeureum nañ len ñewante door ne bu mu len dal wi diini la ci diina yalla ji in kuntum dem nek ngeen ko mu ndigam billahi ci yalla wal yawmil akhir te gum ni allah xam wal yashhad tana sayyidat alayhima ci ñoom ñaa azabuhuma seen bugal bu nak sayyidat taifatun mbolo min al mu'minin ci way gem tana sayyidat alayhima ci ñoom ñaa azabuhuma seen bugal bu aka sayyidat taifatun mbolo min mu'minin ci way gem yalla na am buñ len di dor dor yoy na am mbolom julit mu ko fecc azani aji njaalo ju gor layen ko du sef ila azani lu may aji njaalo ju digen aw musikatun walab yefer ko bu digen azani yatu njaalo ko bu digen layen ko haa duka sey ila azani lu may aji njaalo ju gor aw musikun wala yefer bu gor wa qurimati arama lifna zalika lolu alil mu'minin ci way gem yalla wala ci nga xamna ñar mo na dal ñu sanni al musannat jigeen ñu fegu ya jigeen ñu xati ñu tey seen bop fegu seen bop di leen di sanni tuuma di leen xass di yak seen der suma lam ya to top ñoo ñu leen tuumal andi wuñu bi arba'ati shuhada di ñeenti seede fajiduhum na ngeen leen door ñoom seed ñoo ñe leen xas sama nina jallitan juróom ñett fukki yar wala taqbalote bu leen nangooti lawum ñe leen saharatan seed abadan faw ulaika wa ulaika ñoo ñu ñoom alfasiqo ñoo di ñi sax ndigal ñoo day say say wa dañ ci alquran jam bindu ñu ko waye sahaba yi wax na la laye jam ayatu rasmi aya la waxe wacc wona ci li wacc ñu genn ñu folli njangina bayiko atté ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jamna ci jamanam moy njaalo bi mu wax dafa xone njaalo ko bu goor ak bu jigen ñu leen door témer yar door témer yar moy ko xamni ki ñaar ñu ay xéet yi bu goor ci xéet la ku jigen ci xéet la ku may ku amul jabar ci amul jëkkeer goku bu saxé témer yar mo ci war moy gindi bakaram fekke nak ku sangewula moy ku am jabar ku sangew ku am jëkkeer goku sanni ay xeer ba mu dé lolo ca war ndax moy gindi bakaram lol nak nekul li ñu jang ci alcorane ndax fa di do ko luway mu ñame ta jël ci mo ci nek sayyidina umar neena ayatu rasmi ayatu ju wacc lo xey bokko ci alcorane gi ñu doon jang bu fekkone du won damay bañu na umar doli na ci alcorane dara dina wax ni bindal ni bindat ci waye kon dañu wax na umar dafa doli de jam sanni nit xeer mu ba mu dé diko xey dafa ñalo te sangewu yonent bi def na ko ginaaw def na ko ci kanam yonent def na ko ginaaw mune aw nit dina ma ta ñew ci mudu jamana di wonne ken waral ray li ndax amul ci alcorane ci njaalo dina ma sam nit ñoo xadi ñew wedd mu ko lu bammel wedd jam e ayé jam yonent bi atté na ko ci sunu ko ko buñ ko bindu ci alcorane mom atté woné ko mom ñu xay mo dégg alcorane ben ci jamanaam amna ben way bo xamné bi danaka ñaar rek lañu ñu tek ci jamanam ñu xé def ñu ci jamanam bu wax na ay ndax ben sahaba la waxane bi setan man nako ginaaw ga ragal yalla dab ñu ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nako dama bëgg ñu jam ndax njaalo na te sangewu na dekk lepp atté bo xane bi atté ray nit la wala atté jam nit la wala atté goor ak dañu non islam da kay séweral ba nga xamné bala ci bëggul woor mooy ko moy tax ñu def ndax bala nga nit ñi dafa ndialo bañu wara ray wala ñu war ko door bu ko fekke reconnaitreul bopam mo tuddul bopam du may ay nit kay sédé boku ñeñu sédé la ci islam taxawa boku la atté ci dess atté ci dess yépp ñaari sédé mo ci am wala ben sédé ngiñ waat waye bu dé ñu dem ni jëfën na ben yoyu ñu tek nit ñeñu sédé la ci taxawal ñenti sédé yo xamna dañu sédé né fekk na lu ko muy ndialo té ñokay sédé ndo seen bop ci benn waxtu ci benn bi rek waye du nangou né ki sét manka fekk ci suba ki ni fekk na ci bëcc ki ni fekk na ci dëbb bu mat ñenté dédé ñenté yépp ci benn jamono lay doon ci benn waxtu ci benn bi rek kèn bokk dé sama rom ñenti sédé yoyu nak bu ñëkke ya waxé nañ ko gissé muy benn melo kenn ka mu joyok ñom wax wala mu bayyi wat ñet ñi dañu wara door yoon dañu xass borom faaw ñent yi ñu def ko ci anam ben anam ak ben melo fekk nañu leen ñu sagu ci lal bi ñom ñaar du tax ñu door fekk nañu leen ñu sangu ñom dong dede fekk na leen ñu ñent yi kenn ko da nga fekk nañu leen ñu sangu ñom wala fekk nañu ñu tedday tay jëf tek way sangu rek di doy buñu dañu ba leen bëgg jëkkeñ kenn kene ni ma waxon dal melul nonu dañu dal di door ñu nepp ñi def moy tax ray gogo wala borom nangu ne man ma def nangu ne ma def nak alaaji tu sét ma ngi ko ñew ci yonent bi nako dama bëgg nga ci man li yalla sant mu nekk la moy dama ndialo ci sañu mané ka xana yow da nga andul sa xel mané ka amangé sama xel mu du moyu kam waxat yénéte du moyu kam waxat ko mané ben sahaba demal sétal ma wajjo la dafa mandi mu ne man diwuma dara jotuma mu ne naka demal ci pont jëmi gi ba xam dafa man dem def mu wax mu ne ko defal ci man ci li yalla yalla wax dal jotuma da ñew na ko dama bëgg yalla tejj samay bakkar fi ci adina mo gën ni dama ko def allah mu ne kon nak nañ ci def li yalla wax boku no buñ ko dal yi raay jass rek mu jé wala ñu door ka bal dañu gas ba tankay dugg ba nga xamné do fa fa mëna joggé ñu di ka sanni ay xéer yu yam di ka sanni ba kéré muy dé bëgg ñu ndax bu wonon buñ ko dalon di ray rek amana mu dé té du tu waye loñu koy sanni nak muy réccu ba kéré ci gogu lay réccu walu mo waral ñu def ko dox bo fa so mu dal di wax né kon nañ ko yob yob dañ ko yobbo mu ne ko nañ ko yobbu ñu dal ko yobbu ca place ba benn béréb bu yaatu gas tànk yi ba ci tànk yi dugg ñu sul di ko sànni di ko sànni di ko sànni di ko sànni ba benn waay jël benn xeer bu mag moom ëpp na yañu waxoon nañ daga sànni jóor ko ca bopp bi tëj dañka mu daal di mu daal di xëccu rek tànk yi dañ rek mu daw ñu topp ko nag di ko sànni ba mu daanu dee bay ñëwee nag ñu wax ko yonente bi wax ko ni mu defee mu ne leen ba mu dawee lu teewoon ngeen nga bàyyi ngeen koy sànni ba mu daw lu teewoon ngeen bàyyi ndax daw boobu moo war a wane ne dafa weddi la mu waxoon te bu ko xasee weddi te dootu ko rey lu teewoon ba mu dawee ngeen weddi ngeen bàyyi ñu daal koy yóbbu dal koy suul te beneen ba beneen te ànd ak ay saxaaba ñuy dox ñuy jëw waa jooju naa li mu def ak moo sàggan ak moo ñàkk a bopp ak ñu naa lu teewoon di ko yàlla suturaalee mu suturaal boppam lu may di yéwi wan ni ne def naa nangam di wax a wax a wax yonente ni cell ñu dama dem ba yàgg ñu romb benn mbaam mu dee yonente ni ne ñaari gars yi doon jëw waa ji kooku ñu jamoon démb muy leen ñu dem mbaam mi sëggaleen ci lekk sëggaleen ci ñu dem mbaam mi lekk loolu ngeen di wax waa jooju moo ko ñu lekk ci ñu dem mbaam mi ñooyam mu ne waat naa ci ki ma yénn ci dëgg waa jooju ngeen di wax yàlla war na ma ko biir muy dili yëre sooyam ci biir ajjana wala jëggal na ko boo xam ne bii ay yërëm sooy mu ngi koy jur ci ajjal te amul ci yenn kenn koo xam ne kii xam nga fooy dee ak looy dee te moom mu ko ci ajjal ko yàlla ma ko gaa ñu daal di torox kenn ku nekk nibatoo na mën a dem ajjal booy ñëwee nag xabaar ba ñu ciwal ko ci biir Madina dañ ko ciwale ci biir Madina am benn jigéen bu ko dégg jigéen boo xay loolu dal nag te bëgg ñoo dem safara ci xamuñu ajjale jigéen ba ñëw ci yonente bi ne ko defal ci man la ñu defoon la nga defoon ci maay mu ne ko la nga daan mu ne man kat damaa am doom damaa ëmb te du ëmbab yoon aw ma jëkkër fii mu ne te sa nga woon naa sangewu may koo xam ne kii da ngaa am jabar masa am jabar ci yoon bu jabar jekk sa it boo njaaloo te dañ lay def loolu sang yow mooy ku ma sa am jëkkër bu jëkk jëkk say ba tase rek bu njaalootee moo ko yor jëkkër ñooyam sang yow ku sangewul mooy ku ma sula am benn sëy kooku mooy ku sangewul mu ne ko xanaa yow da ngaa def mu ne ko déedéet dama bëgg nga def ci man la nga defoon ci maay si ndax la mu am bëgg naa ko am mu du mooyu ko mu waxaat ko mu ne ko waaye da ngaa ëmbëb teewu kenn war laa rey li nga ëmb li nga ëmb dafa war a dund kon nag da ngay dem ba yëwiku mu dem ba yëwiku ñëw ne ko yëwiku naa wasi naa léegi defal ci man mu ne ko amul yow kenn yoru la doom ji amul kenn ku ko yor te yaa ko war a nàmpal demal nàmpal ko ba doom ji fer nga door a ñëw ndax kenn du ko bàyyi mu dee mu dem nàmpal ko ba mu fer mu ñëw nekk defal ci man li mu war li war kaa def ñooñu la ñu fàttaliku xam ci ñoo xam ne defuñu jëtin boobu ci ka ci jamono yonent motax Umar ibn Khattab ne aye jam ne ko ci alquran waye niñu wacce won la dañu bayyi dañu indi jangama te bayyi fi atti ndax def nañu def jamana yonenti def nañu ko ginaaw budu won ak bañu Umar doldina ci alquran dara dina fay wax ñu bindat kon nak ko xamne ki ñi nga xamne dañuy sanni deret nit ci lo xamne li yoonuul lay seen bugal modi do len juroom ñett ci yar mune te ñooñu bu len nangoti ñi sédétu cenn bu ñi sédétu ci l'islam bu len ko nangul moy gañu xé dañu tuup ginaaw lolu ci len seen taabu min ba'd zalim dugul gañu xé dañu tuup ginaaw lolu wa aslahu te ñu yewenal seen bop moy def lu baax fayna la naka yalla fakuru jegala kon la rahim aj yermale wala fi naka ni nga xam yermuna dañ ni sanni aswajum seen jabar wala ñap dañ leen sanni tuuma ni sanni seen jabar tuuma wala yakun lawum te nekul ñel leen suhadaa'u ay seede amul kenn ku leen mëna seede illa anfusum lu moy seen bop boku fa shahadatu ahadin seen kenn ci ñoom arba'u shahadatin ñent seede lay seede moy ngiñ billahi ci yalla ni innahu naka mom limu wax jabar ji lamin sarihin bokkon ci ñi wax deug wal khamisu dina def dina giñil juromel ni an li ngir la'anatu llahi rabbum yalla alayhi yalla nek ci mom in kana dem nek ni mil kaasibin bokk ci way fen dem limu wax jabar ji du deug yalla nek yalla rabbum mom lay juromel wa yatra'u dana fegal jabar ji anha al azab kokku nga xamne dañ lay sédé ne njaalon muy jabar ji mu ko tek mu tumal momit dana defandar bopam ñenti sédé lay sédé ci yalla ne innahu naka jakkajal min kaasibin bokkam ci ñi tan yi mu ko wax deug day sédé waat yalla ne li jakkaji wax deug waata ci yalla sédé ne li jakkaji wax deug moy ñenti yoon mu juromele wal khamisu juromelu ngiñ la moy ana muy mbir ghadabatu llahu alayhi wala qadabu llahi alayha merum yalla yalla nek ci mom in kana min sadiqin dem jekkat ci wax deug lolou li sabab bi sabab nusul bi ben way ben sa mo ñewon ci yonent nek legi sédé ndialo ñent nit lay doon yu bokul fu ñu nek ñent nit yo xamni ben bokku ci sama rom ñu sédé ko ci ben waxtu ci ben bir ci ben jefit ben melo waaw ki nga xamni nak dafa ñew fekk ben goor ci jabar bu ko fa bayyi di mu ci sédé bu ñewé waja dem te bu ka rayé ñu ray ko ndax da nga rayé ci tol te tay te bo rayé ni dañ la wara bay naka lay def dafa ñew fekk goor ci jabaram waka boy dem di woni ay nit ñeeti nit boy mu dem te bo ko rayé ñu ray ndax seen war la ray nit te rayu nit naka lay def yenen te xamul waxu ko batte ay alquran ji dal di wacc ni gaay yi nga xamne dañoo sanni seen jabar tuuma te amuñu ay sédé lu moy seen bop rek kenn ku neena waat ñenti giñ ci yalla giñ ci yalla ne njaalo na wala giñ ci yalla ne rek na mu ante goor bu muy juroom yoon mu juroomele giñ ci yalla ne bu la li bo fene yalla ma rebbam yalla day yeen gi nak di ko baye non ndax di dal dem nak ray yeen gi dede momit aw yoon jox na ko mu dem waat bu waate ñenti giñ ne li waaji wax du deug ba muy juro ñenti yoon mu juro mel ne dem waaji li mu wax deug la yalla na meram yalla xop ci kaw bu ko defee yoon dal leen texale nak te dootu ñu seyante ci abadan ñu baye yalla nak yalla mi xey moy atté mom kenn ku fen dina am lu la def non la ko lisan sante walaw la fadlu llahi budu wona ngeneel yalla alaykum yeen wa rahmatuhu yermende wa anna llahu aknaka yalla tawwabun tuba nang wa kun tub la hakim ayyuk kharin la kon mbugal dina wacc ci yeen wala kon di gene alko boku moy jawab innal sina naka gañu nga xamne jaawu di kenani bi def ci tan waswatun mbolo la ñu min ku bok ci yeen billahi nak fukki laye lañu wacc ci sayyidina aisha soxna yonante bi sallallahu alayhi wasallam jigeen ju sedd joju bax ju am xam xam joju filaye ci mom la wacc ngir ay nit yu ko doon fenal di ko tek ci garam lu bon yalla tontul ko wacc ci mom filaye man inna lisina ja'u bil ifti udbatun minkum la tahsabuhu bu len ko jortu wax joju ni sarun aw ayla lakum yidan yen wa kar abubakr bal huwa khairun lakum aw yunitni sosal gogou ñu ko sosal won ba tax yalla di wacc laaya alquran ñu di ko jang abadan te sala bo xey faaw ñu wax ni mu deme ndax ci laaya la yo xamne yépp dafa wacc ci sayyidat aisha ummul mu'minin nday julit ni baka gaay fen yi gaay nga dañu dural nit ay fen ci nafixi bañu waxe ci mom li ñu wax ci ay dural ba yalla merci meral ko meral yonentam sallallahu alaihi wasallam ko wacc ci mom ayat ngir ñongal deru yonent bi bata borom bi wax ni inna sin ja'u bil ifki usbatun minkum mbolo lañu moy ñi ko def duñu kenn duñu ñaar mbolo la ñu andalo ci wax joju kaleen jité nak moy abdullah ibn ubay ibn salul koku moy kilifa nafixi madina mom mo doon wax naan ku torox fi joge makka ñew fi mom la yonent bi lay wax uma dina dina genné ko tedda ci dina genné ko torox lu nek wax fexé bo ne fexal nako yonent ak ko aju ci yonent ba mo waral bimu amé occasion bu mëna xassé aïcha bi nga xamné ña yonent soxna yonent bi la di doomi sayyidina abubakar abou bitrin bi nga xamné ko ne xamna place am ci l'islam mu dal di ñew nak pour tégg def lu bon ci deram fu ne nak mu to aw nit bimu jox wax joju non la def dika jaxase xol nit ni ba leen ni julit ni sax andani ci di ñoo xoy du ñu nafi dem ay waxam ba andano ci wax ji loolu ni mu amé moy ci hadith yo xoy yu werle muy ci sahihayni muy ci ahmad jeen ñu bari jeen ñu di lo xamne urwatu mokal laj aisha karwa netele urwa neena aisha neena sallallahu neena radiyallahu anha yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu masan bëgg dem ci yar yi ci ben ci yar wala mu bëgg tukki bëgge tukki da fay rawantale digënté ay soxnaam ndax bu jël kenn rek and ak mom ndax warna and ak kenn demal nu ci jël kenn day wantale ku banta ba genn rek nga and ak mom tukki mune nak mu dem ci lenn ci yaram ba mu wantale banta ba genn dalna mom aïssa té mom ngir ma and ak yonenté ba rasulullah genné lolu ginnaw bi nga xamni ayé ci ray dafa wacc ndax lu jitu bi ayé ci ray di wacc ayé ci ray moy ne soxna yonent bi di yiru bu len goor ni gisat bi dañuy yiru dañ ko defabul bobu dañ dañ ñu ci kor yonent bi ñu tok ci kërëm ñi gis sahaba di len gis bi ayé ci ray wacc nak mu wantalo banta badal ñu genné dañ ci wutal ko mor ñu ka gis dañuy wutal gëlem di ak tek te go xey ko mom ñek lay doon arab yi am ñu tek yi mel non dañ ko def ñu rek ñek bu duggé ci biir jëm nga gis ñaan tak mom bu waccé ñu waccé tek bi mu nepp ñen li may tankal li gën ci biir ci kaw néna ba nga xamé né jëne nañu ñu yanuma ci sama tek da ci xé lañu may yanu ci lañu may waccé lu dox ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jihad ba jeex mu wëlbatiku muy jëli suwaat di ñibisi bañ demee bay jub madina maanaam bañ madina di gën a ci jañ nee na mu dégg yonente bi fekk fa ñu wàccoon mu dégg ne nañu laxas nañu dem dañu wàccoon di noppali ku mu ne nag nañu laxas ci guddi ba ma déggee nañu laxas ma daal di génn di faj sama aajo bala ñoo dem ba mu demee ba génne armée bi xeex bi nga xam ne mooy soldat si ba génne ku nit ñi nee na faj aajoom wëlbatikuwaat jëm ci tegam ci jëleemam bi nga xam ne fi la yesoon ak tegam ba muy ëpp si mu làmb dënam ak caxam rot caxam bu mu yoroon rot mu delluwaat ba mu delloo muy seet ak caxam ci lëndëm gi seet du yàgg mu wëlbatiku ñëw fekk gaañu dem laxas dem yóbbu gëléemam gëléem gi nga xam ne ci la tegam ne woon ñu jël ko tek gi ci kaw gëlem gi dal koy dax ko andlo ndax moom dee na dafa woy fo dañoo defee ne maa ngi ci biir ndax comme duñu ko gis ñu defee mu ngi ci biir ñu jël tekk rek tekk ci kaw gëlem gi dal dox dax mu def. Nee na booba jigéen ñi ñu néewu yaram lañu doon ñu ñàkk amu yaram la. Te man ma nekk xale bu jigéen boo xee bu tuuti at ndax moom bi yonente bi gàddaay juróom-ñeenti at rek la am. Li mu nekk ak yonente bi la bi yonente bi génn addee fu jot a juróom-ñeenti rek la am xam ne xale la woon. Moo tax ni mu woose woon te di xale te amul yaram moo tax xamuñu mu ngi ci teg yow leen dégg li koy jël yow teg ci rek dem. Nee na ñu daal yebal ko leen koy dox ma fekk sama caq ba ma gisee sama caq ma jël si fekk mbooloo ma dem. Ma def kenn ku ne ma dem fa nga ne woon gisuma fa benn nit ku ma tontu wala ku wax ne ko ñëpp dem. Ma delluwaat fañ ma dalee loon ma ne ndaxte lee bu ma fi toogee bu ñu demee seet xam ne newuma dinañu jël si waat awaat yoon ñëw pour jël si ma moo tax ma delluwaat fañ ma bàyyi woon ma toogee foofu. Bi ma toogee fi ma bàyyi woon nee na nilaw notlu samay bët ma daal di tëdd. Benn saxaa bu ñu wax sax Safwan ibnu Muattal Sulami dañ daan def buñ dee xeex bu ñu dem it dañu ut benn jàmbaar yoo xam ne dañuy toppaat ci ginnaaw lël bi fa ñu campé bay delluwaat dañu am ku fay ku leen di jaar ta seen tànk ngir lu ñu fàtte mu mën kaa jël lu ñu rotee mu mën kaa jël noonu lañ doon organiser seen yëpp. Safwan moom moo ca la bokk. Nee na Safwan jëlu fekk mu ngoon ca ginnaaw ba mu ñëwee ba mu ëpsee mu seen lu ñuul mel ni nit ko sàngu. Ba mu ñëwee mu fekk muy man fekk maa ngi nelaw ndax booba xam na ma ndax daana ma gis li ñu daa def ci rey mu daal di wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiun. Mu daal di rëjjalu inna lillahi wa inna ilayhi raajiun ku am musiba moo koy wax mu daal mu def ne lii musiba la. Ci yonante bi soxna yonante bi nit ñi dem bàyyi ko fi inna lillahi wa inna ilayhi raajiun. Nee na loolu mooy li nga xam moo yee baa tax inna lillahi wa inna ilayhi raajiun bi mu wax ma yeewu ma daal di muur sama kanam sama malfa bi ma yoroon mu ne biñ naa ci yàlla ne waxul ak man benn baat dégguma ci moom mu wax benn baat lu mooy inna lillahi wa inna ilayhi raajiun bi mu wax. Mu daal di gisal gëlémam daal di dëgg ci tànku kanam bu gëlém bi nee na ma yëg ci gëlém bi mu daal di jiitu yor na su gëlém bi womat aw ci yoonam ngir mu mën a dab nit ñi. Ñu dem ba fekk nit ñi ba ñu laa àggamal ne wàccee ci dereb di noppali. Nee na nag loolu ca la alkoo ñi alku ci nit ñi ci samay mbir. Ka nga xëy moo gën a réylu nag te gën a bon muy Abdoulaye Ibn Saloul moo ci jiit. Mbooloom penkat yi nga xam ne nag ñoo andi wax ñoo andi pen yooyu mbooloo mu bon lañu moo xam ne ba ñu gisee Aïssa Safwan di womat gëlém di mu war di ñu gisi di ñëw jógee ci Sahara bi gisuñu ko lu may dañu daal di dugg nag di duur ay fen ba ñu ko séenee rek lañu daal di tàmbali duur ay fen tak bi ci mbiri teg da ngay as Aïssa di yàq deram di ko tuumaal ci Safwan di ko Abdoulaye Ibn Saloul daal di jël kenn ku ne mu dem ceew si seen nangam si seen li xaw nangam ku ne mu dem ba wax ci siiw ci biir nit ñi. Nee na te eggaguñu sax Madina nee na ba ñu ëpsee ma te lii nag moom mu ci biir ba ñu ëpsee xam moom yëgu ci dara moom Aïssa. Nee na ba ma demee coono dox bi ak ni mu nekkee ci àll bi nit ñi dem fa xam naa jàpp na ko feebar dab ko mu tëdd lu mat weer nit ñëpp a ngi ner ngir wax ki nga xam ne moom la nit ñi bon ñoo ñuy wax ci moom nee na yëguma ci dara. Waaye daan am na loo xam ne lii lu samam xel tikk ndax bu ma masaan tabat gis naa ni may yonante bi def ak ni muy toppatoo sama tabat te tabat bi gisuma ñeewante ba maa daan gis ci yonante bi ci moom bu ma masaan tabat dama daan gis ci moom gisuma ko ci moom. Dafay dugg rek rasulullah dafay dugg rek ne ma naka nga def daal di jëm te loolu daawut yem waye nak ñeguma dara dekk bobu nit ñagi wax neena ba ma nga xamé tané na ñu mat wër bima tané ma genn and ak ñu wax umu mista bintu abi ruhm ñu jëm ci fuñu wax ngana sheikh ci moy fuñu dan genn doxam ci madina ci guddi ndax guddi la ñuy genn ndax boba li xaw ci jabane yi ku nek da nga am gennu kay boy meuna genn ci sabet amu ci ñom day genn ci ginaaw day guddi rek ñu meuna genn kom mom ken waru ka gis day seen ci bëre bi dogul lol bu guddé mu genn ak andak umu ni sax bobu neena bañu genné bay wëlbeuti ndax umu ni sax bimu andal domi abi ruh ibn muttalib ibn abd manaf yaayam saxra moko jur ibn amir mudi tanti bayam abi bakr waxay mbokam la doomu mi sax nak ibn atasa ñi bokk ci ñi doon wax aisha lu bass la bokk neena bañ djiblisé mak umu mi sax ni dox momu fakkostalu ci balpam e mu mi sax fakkostalu dal dina taskari ñal ni mi sax maneka ne aisha maneka ah wax nga ba wax ta du ko ñaaw de da ngay ngagne ko xamne ci waju xey ko fa tewe baral ndax gaay fe teewon xara baral ñu am dara jale ño xamne ndax yoonte yi mësna wax ni yalla dindi ne ci ray jano ko wa ahlu badar di len def len lu ngeen mëna def aljana jël jëf motax mu ne da ngay xass ko xamne ci dafa tewe baral ne ko mi sax ne aisha xana deggo xabar bi ya bint abi bakr mu ne ko ban xabar neena mu dal may wax nit ken kat ya lañu wax sama feb neena sama febar dolli ko wat na ma dolli ko febar bur dolli ko sama febar mo febaron bama dello sama nek neena yonent bi ñew ci man niuma neena naka nga def maneko ndax dooma may ndigal ma dem ci sama ñaari wayjur ma dem fa ngir bama tane neena lolu waxna ko ci jamana bobu ngir bëgg woorlu xabar bobu ma def rek da ken waxuma dara ne yoonte bi may man digal ma dem sama ñaari wayjur mané sama yaay yow sama nday lan la nit ñi waxtane mané ko ya bu ne ya waye falal sa bop giñna ci yalla ne ñewna digeen ju yalla jox ab tar jox ko bindé bu jek bu leer ni ci goor bu ko bëgg demu am ay wujje lu moy dañ ñu ko dañ ñu wax ci mom lo xey dara neewu ci nak pour dakk ci waye fa la sa bop ala ni man subhanallah ndega lool nit ñang koy wax dafa doon woor ba xam ndax loolu ñu wax na tambe am subhanallah ndega nit ñang yi wax lool neena ma dal joy ci dugg di joy ba sama ko ma xeyis ne sama rangoy taru tisgalo wuma ay nelaw ne jaaruma ci nelaw ma xayat di joy neena yonante bi sallallahu alaihi wasallam daldi wo ali ibn abi talib wo ko ñu wax usama ibn zayd ba nga xamé diir bobu limu am wër yépp dañ na wax yu waccu ci mom ci ay mbirëm te yonante bi ngir ma san jaxli wax ni dina ñew yalla koy leralal way wax yu waccu ba wax yu waccu ci mom nak mu wo abu ali ibn abi talib ak sayyid usama ibn zayd di len gisoom ñom di len laaj xalaat lam doon laaj ci mbay ngi aïssa ngi len ci aïssa ngi len ko gisee